Şimdi üçüncü ünitenin kelime vezni ile ilgili örnekleri dinleyin. Maktum. Gizli. Maktub. Yazılı, mektup. Mesmuh. Serbest, izinli. Memnu'a. Yasak. Mabsut. Rahat, memnun. Mafrut. Gerekli. Şimdi birkaç örnek daha verelim. Dinleyin ve sözcüklerdeki vurgulara, başka bir deyişle kısa ve uzun telaffuz edilen hecelere dikkat edin. Madbut. Doğru, kesin. Mafrum. Kıyılmış. Mathun. Öğütülmüş. Mabruk. Hayırlı olsun. Kutlamalarda söylenir. Mazlum. Mazlum. Mecbur. Mecbur, zorunlu.